Boas tardes, ben queridos ointes, benvidos aquí ao noso programa Galegos no Vais, no 89.4 de FM aquí en Radio Samboy. Comenzamos un novo programiña para intentar darlles comunicación de novidades e de informacións interesantes. Como acaban de escoitar, temos unha nova sintonía. Esta cedida por Daniel Bellón serviranos para poder ir adobiando o noso programa pouquiño a pouco. Coido que é interesante, non? Bueno, damos ya benvida a todos os nosos ointes. Agradecémoslle a presencia do noso técnico, que, como sempre, Fernando está ali ao noso carón para que poidamos seguir adiante este programa. Si non fora por él como técnico, non sairía isto adiante. Queridos ointes, mentras escoitamos de fondo esta peciña de música, quizás xa temos a primeira conexión telefónica. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hombre, que bueno, pues eso, con esa sorpresa para todos los nuestros oyentes, que no podías estar aquí en presencia. En directo. En directo, pero que sí, que tenemos te ahí a nuestro carón, como siempre, para poder llevar adiante el programa. A primera conexión es contigo luego entonces. Sí, a primeira conexión é comigo, sí. Armando Fernández, que hoxe, por motivos persoais, non pode estar aquí en presencia, pero que sempre nos acompaña. Xa ves, unha peza que coa que comenzamos o programa e que vai a ser, parece ser, a sintonía do noso programa, que se titula La Unacoa. Que, La Unacoa, sí, señora. Que nos cedeu precisamente Bellón Maceiras, non? Sí. Pois, non, xa estuve escoitando e tal, e digo, mira, xa está a nova sintonía. Claro, porque ti dixécheme, bueno, aproveitamos e vamos a facer, bueno, pois aproveitar esta grande ocasión para poder darlle aos nosos entes unha grande alegría, non? Sí, digo, hombre, claro. Mellorando un chisquiño para que todo isto vaya, bueno, pois adiantando que a nosa música tamén é importantísimo. Parece ser que Daniel díxonos que era unha peza tradicional vasca, non? Pero que sí, ten moitísimo de galego. Sí, sí. Bueno, está entre vasco e galego. Sí, vale. Pois, pues, eso, para que todos os nosos ointes, La Unacoa será a sintonía do programa Galegos no Vais. Exactamente. Vale. Se che parece, vamos cos enderezos, se non os deche xa. Claro, claro, esperaba precisamente eso, porque ti nos puxeras en sintonía, non? Veña, sí, vai para lá. Bueno, pois, entonces, como o programa Galegos no Vais estende a todo, sí, estamos hasta no Facebook. Claro. Nos poden escoitar a través de internet, tamén nos poden escoitar. Pois, en Galegos, galegosnovais.blogspot.com, este é o blog, eh? Sí, sí. E depois temos un correo electrónico que é galegosnovais@gmail.com. E tamén, pois, como nos poden ver, a escoitar a través do Facebook ou a través de internet, pois galegosnovais. E tamén hai uns teléfonos que son o 93-661-3583, 93-661-3954. E temos un WhatsApp que é o 626-35-3202. Por si queren, no momento das entrevistas, queren pois poñer algo a que decir, "Ai, fai esta pregunta a tal convidado, en fin, o que sea, o que coñezcan ou seiban do que está a falar." Vale, vale, perfecto, perfecto, claro que sí. E entonces, pois, como hoxe o programa, eu estou, non estou nos estudios, pero nos estudios hai unha persoa que vai capitanear tamén, pois... Vale, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Por certo, décheme xa un índice, non, para poder traballar con respecto ao programa de hoxe, pero ten moitísima xeografía galega, non? Chegámonos a case a Rías Baixas, ali en Padrón, verdad? Sí. Despois, sí, sí. Despois iremos a Ribeira Sacra. Sí. E despois ti disme que poñamos, que nos poñamos en contacto coa correspondente nos Ancares. Sí, sí, sí. Esta... Eu se queres, pois, ali, quizás, por exemplo, pois Fernanda, sí, pois vai quizás pois dar outro punto de vista, non? Uh-huh, uh-huh. Pero eu fixen algún traballillo de campo, como se suele dicir. Claro. Veciños de Baralla denuncian que o concello retirou un niño de cigoña, ajá, que se ve que romperon hasta os ovos. Ajá. Testigos din que na retirada romperon os ovos. Vaya, hombre. Que estaban, pois, en, decimos ahora por donde se uneu, estaban chocándos. Vaya, claro, claro. Sí, estaban incubando os ovos. Vaya. E algo a testemunha que xa é, dicen que xa é a segunda vez. Por eso que digo que as cigoñas en Baralla que tiven coñeces de pasada, polo menos, pois non son ben vidas. Parece que non queren, o concello non estén ben recibidas, logo. Non, o concello non estén ben recibidas. Pero bueno, a mí creo, outro día che direi o porqué. Ah. Sí, hai algo de fondo. Sempre leva algo de fondo. Vaya, vaya. Porque as cigoñas, según, pois, aí en Baralla, que comeza a terra, xa dicen, pois, son moi boas para o ajo, Claro, claro. Porque casi, matan, sí, moitos bichos, e, pompo, como son os ratos, e outros bichos parecidos, como os toupos, uh-huh, e todo eso, sí. Uh-huh. E tamén se fai a terceira festa, que xa, ao mellor xo comenta tamén Fernanda, a terceira festa da cata de viño da casa de Valgos, xuntáronse pois en Cervantes 16 productores chegados de varios puntos pois de Galicia. Pois farán unha cata de viño porque como ben sabes, na Vía de Xubarna, de Queda de Muñiz, o Bierzo, toda esa zoa, pois son proclives a facer viño, sobre todo o que é a Conca do Navia. Ajá. Que comeza pois en Higuera de Muñiz, sigue Coea, Barcia, tamén pois por todo o alrededor do concello de Navia. Pero iso máis que seguro que xa adelantará un pouquiño pois tamén Fernanda. Uh-huh. E despois hai outra noticia, tamén desta Fonsagrada. Con eso das cousas que desto que ocorre con por acosos e cousas destas, dicen, os taxistas de Fonsagrada estudian a medida contra a denuncia de unha compañeira taxista que eu coñezco precisamente, parte me que non, pero bueno, pode ocurrir de todo. Uh-huh. Por o caso da denuncia é dos compañeiros por acoso laboral e hai insultos. Así, vaya, que fíxate tú que non son noticias moi boas, pero son noticias. Vaya, vaya. Sí. Hai de todo en todos os gremios. Por outra banda, a Xunta contará para restauración e conservación das Pallozas do Cebreiro 161.628 euros. Carai. Por eso, e tamén pois farán outras cousas, pois en Fologoso do Caurel, proxecto tamén da recuperación do bosque, en fin, que queren plantar castiñeiros e carballos. Mm. Se ve que xa van por escolas e todo eso, para enseñarles aos rapaces que hai que plantar castiñeiros e carballos por grupo dos lumes. Ajá. Vale, vale, é unha cousa interesantísima, non? Feito de non ter demasiado demasiadas plantacións que non sexan autóctonas, logo. Exactamente. Claro, que claro. Queren, pois, previstos, pois, intervir 30.000 hectáreas das cales case 2.700 situadas nos municipios de montaña de Lugo, para poñer en valor os produtos da montaña tamén, como son, como poden ser as castañas, como poden ser as avellanas, e os figos, que nunca falamos dos figos, pero en Galicia críanse moi bons figos, e tamén como é o viñedo, e como son os kiwis. Ai, o kiwi tamén, sí, sí. Entonces tamén. Teñen unha boa, un bo clima para poder darse eses... Na miña casa dunde eu chorei por primeira vez, pois, se lles deixaran, bueno, criaban ali, bueno, kiwis a punta pala. Pero claro, o kiwi, pois, ten un seu tempo, pero hai mulleres que se xuntan agora, e dos kiwis, pois, están mermeladas. Ajá, moi ben, moi ben, carai. Sí. Por iso digo que o figo tamén se pode, pois, tamén glasear, en fin, como queiran. Podense vender secos tamén. Leva un pouquiño de traballo, pero todo, que é o que non leva traballo. Cara, ten razón. Todas as cousas que queiran empregar, bueno, para poder dar a coñecer cousas da nosa... Da nosa natureza, claro. Porque a natureza danos de todo, claro, que pasa que temos que cuidala e tamén sacai o seu rendimento. E despois fumo outro sitio, antes de Ulla, unha berza, tú xa sabes que é unha berza, ten de tallo 3 metros con 60 centímetros de altura. Menuda berza, lo contón, e manténse de pé, carai. Manténse de pé. De momento non atirou o vento. Carai. Manténse de pé. Carai. Vaya, vaya. Pois menuda col, non? Sí. Menuda berce o col. E despois tamén se para a festa do queixo da Artúa, Benigno Campos Melón, cociñeiro moi coñecido na televisión de Galicia, no programa de Larpeiro, será o pregoñeiro. Que estas festas, que xa fain 44 anos, que serán o 8, 9 e o 10 de marzo. Bueno, xa foron. Que xa foron, pois, que foi o este cociñeiro foi o pregoeiro. Vale. Sí. Interesantísima tamén. Unha noticia para que todos os nosos ointes saiban de cousas que se fan precisamente na nosa terra, non? Hombre, e tanto que sí. Claro. Bueno. Pois isto foi unha das cousas pois que eu estuve traballando pois sobre eso. Moi ben. Con respecto a Fonsagrada, teñen algunha celebración máis por aí ou non? Non, de momento na Fonsagrada pois pronto se farán pois que lle chaman a Ruta dos Lobos. Chaman a Ruta dos Lobos, que é como especie do que xa estuvo Fernanda presente, pero en bicicleta, fain carreiras de bicicletas, de eso. Que despois desos veñen os lobiños, que son os nenos os que fain as súas carreiras, pero claro, xa fain pois dentro do que a cidade, en fin, todo alrededor. Pero de momento pois non hai nada máis que feiras, pois cada sábado que fain unha feira. Bueno, Fonsagrada, compre visitala de vez en cando e pasar por ali, por un sitio que xa non estás tú indicado en máis dunha ocasión, que fan un pulpo de primera, non? Ah, sí, fan un pulpo que dá gusto, desde logo. Sí. E ali en Fonsagrada, pois pues mira, hai un sitio que lle chaman o Caldeira, que fan un pulpo buenísimo, que precisamente os antigos donos eran irmáns dun cura, que o cura ainda vive, e agora pois pues, a máis de outras persoas. E despois hai que lle chaman o Candal, que tamén hai unha parella xoven que é veciña do noso amigo Suso da Rosalía de Castro. Pois que fai pois tamén un pulpo buenísimo. E no seu punto, ali pulpo, queixo de tapas, en fin, de todo o que queiras. Pero sobre el o que prima é o pulpo. Tamén dixetes outro sitio máis, non? Sí, bueno, hai que lle chaman, pois, el da gasolinera, pois tamén se pode comer pizza. Moi ben, tamén. Despois hai o restaurante, o Cantábrico, que tamén se come moi ben. que, en fin, fai, que o temos entrevistado algunha vez, que fai unhas comidas, agora pronto haberá cerca do embalse de Grandes de Salime, un pequenino hotel, restaurante, pois o abrirá agora, que sempre o abre, pois cada verán. Está ben, unha apreciación importante, que todos os que queiran pasear e visitar precisamente Galicia, cómprelle facer unha pequena... facer un pequeno percorrido. Exactamente, e achegarse precisamente a esa zona de Afonsagrada, porque ten o artigo primeiro, non? A Fonsagrada, non é Fonsagrada só. Non é Fonsagrada só, é a Fonsagrada. Fonsagrada. Moi ben. Que ali o rei da montaña é o Butelo. O Butelo, que aínda estamos a tempo de poder probalo e degustalo, sí, nesta época tamén, non? Sí, porque sí, desde logo. Son épocas precisamente neste semi inverno, semi-primavera, non? Xa temos aí... Bueno, que a primavera xa comezou, pero bueno, quero decir que, como dicía Xulio, mandounos a veces unha comunicación, dicía, cando marzo mallea, mayo marcea. O sea, sí, que pode ser que para máis adiante teñamos o frío que agora mismo precisábamos, non? Sí. Vale. Bueno. Probablemente Semana Santa intentaré probar algo. Ah, o sea, que chegaraste precisamente a nosas terras, non? As terras así, galegas. Quero chegar en Elías nosas. Aproveitar a época de lecer e de descanso para poder saudar a familia e disfrutar da terra, da nosa terra. Sí, desde logo. Vale. Xa teño ganas tamén. Vale. Pois eso, merécelo tamén, non? Veña. Penso que sí. Que máis nos podes contar? Ou xa tes previsto a chegarte a facer esas obrigacións? Sí, xa coller camiño. Vale. Porque aunque estou preto, pero vale. Hai que chegar, poñerse, prepararse muy e bien. Todo eso. Vale. Pois nada, que os oyentes sigan Radio San Boi, Galegos Novais, muy bien. Que hoxe están ben capitaneados por ti, vale. E en fin, eu digo xa hasta aos ointes, porque como temos os dous sitios, sí, hasta o vindeiro sábado. Programa. Hasta vindeiro sábado ou hasta vindeiro xove, non? Calquera dos dous días. Hasta vindeiro sábado. Moi ben. Bueno, Armando, despídote logo entón con música que nos ten preparado aquí a Fernando. Moi ben. Coincide coa mesma sintonía, senón, pois, hasta outro momento, vale? De acordo, falamos. Hasta logo. Hasta logo.